suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niezależna Polska stoi na przeszkodzie sojuszowi Niemiec i Rosji, mówi lider Prawa i Sprawiedliwości. Rodziny uwięzionych przez Rosjan obrońców Azowstalu apelują do instytucji międzynarodowych o pomoc. Jesteśmy przygotowani, by węgla nie zabrakło, powiedział wiceminister aktywów państwowych. Niezależna Polska stoi na przeszkodzie sojuszowi Niemiec i Rosji, powiedział na konwencji wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim lider Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że obrona przed naporem migrantów przeszkadza planowi politycznemu, który jest w interesie Berlina i Moskwy. To jest plan mający stare już dzieje, długą historię, co najmniej od Bismarcka, że jak Niemcy wejdą z Rosją w taki mocny układ, to wtedy mogą całkowicie rządzić Europą. I Niemcy do tego konsekwentnie już od końca lat 60. dążyli, a za czasów Merkel, można powiedzieć, już był szczyt tego. A Polska jest przeszkodą, w każdym razie Polska samodzielna. Donald Tusk już raz rozbroił Polskę i zrobiłby to znowu, słyszymy w nowym spocie przedwyborczym Prawa i Sprawiedliwości. W materiale zwrócono uwagę, że PiS znacząco wzmocnił bezpieczeństwo kraju. Od 2015 roku konsekwentnie wzmacniamy polską armię, która liczy dziś 175 tysięcy żołnierzy. Tworzymy jedną z najsilniejszych armii w Europie. Zbudowaliśmy mur na granicy z Białorusią. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, zburzy mur na granicy z Białorusią, zacznie zwijać polską armię i ponownie wystawi nas Rosji. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Tego samego dnia Polacy będą mogli wypowiedzieć się w referendum. Jedno z jego pytań dotyczy likwidacji zapory na granicy z Białorusią. Rodziny uwięzionych przez Rosjan obrońców Azowstalu apelują do instytucji międzynarodowych o pomoc. Uczestnicy zorganizowanego przed ambasadą Rosji w Warszawie protestu przypomnieli, że wczoraj minęło 500 dni, od kiedy obrońcy Azowstalu trafili do niewoli. Liderka inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa Natalia Panczenko powiedziała, że w proteście uczestniczą matki, żony i narzeczone uwięzionych. Żeby zwrócić się po raz kolejny do takich organizacji międzynarodowych jak Czerwony Krzyż, jak OBWE, jak ONZ, które wystąpiły wtedy gwarantem tego, że jeńców wojennych wrócą na teren Ukrainy. I właśnie chcemy przypomnieć, że po 500 dniach te osoby nadal są w rosyjskiej niewoli. Są tam jak osoby wojskowe, tak i osoby cywilne, które w ogóle według konwencji genewskiej, według prawa międzynarodowego nie mogą być przetrzymywane i są nielegalnie trzymane na terenie Rosji. Dziś mija 578 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przerobiliśmy lekcje z poprzedniego roku i jesteśmy przygotowani, by węgla nie zabrakło, powiedział w Radiu Katowice wiceminister aktywów państwowych. Marek Wesoły dodał, że ta lekcja była narzucona niespodziewaną sytuacją wojenną. Myśmy jako pierwszy kraj w Europie odważnie postawili zapory dla węgla rosyjskiego i stąd ten kryzys, bo przecież tego węgla rosyjskiego poprzez prywatne spółki wpływało do Polski bardzo dużo. Później trzeba było ten węgiel zakupić z innych kierunków, uzupełnić ten nasz rodzimy węgiel. Dzisiaj, kiedy minął rok, no inaczej do tego podeszliśmy. Namawialiśmy od kilku miesięcy Polaków do tego, aby uzupełniali swoje zapasy już w trakcie lata, żeby nie było to tylko jesienią. Wiceminister dodał, że resort robi wszystko, aby ceny nie były tak wysokie jak przed rokiem. Nie ma też limitów. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej tona ekogroszku kosztuje 1750 zł, a węgiel w kostce od 1200 do 1370. Złote Lwy 48. Festiwalu w Gdyni otrzymał film Kos w reżyserii Pawła Maślony. Opowieść o Tadeuszu Kościuszce nagrodzona została za charakteryzację i montaż. Robert Więckiewicz otrzymał nagrodę za rolę drugoplanową. Kosa docenili też dziennikarze akredytowani na festiwalu. Paweł Maślona zrobił film kompletny, tłumaczył przewodniczący jury konkursu głównego, reżyser Filip Bajon. To jest genialny film o świecie, który nigdy właściwie nie był pokazany w polskim filmie i zrobił to rewelacyjnie, z wspaniałymi rolami, z wspaniałymi scenami, ze znakomitymi dialogami, z wspaniałą inscenizacją. A Paweł Maślona po odebraniu nagrody nie krył radości. Jest ogromna satysfakcja, bo to był bardzo wymagający, trudny film i gdyby nie moja ekipa i aktorzy, no to pewnie by nam to tak dobrze nie poszło. Oczywiście ja miałem w sobie marzenie, żeby zrobić dobry film i kompletny, i taki, który sam pokocham. Srebrne Lwy otrzymał film Imago w reżyserii Olgi Hajdas. Nagrodę specjalną jury za unikalną formę otrzymał film Chłopi w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welshmana. Ta malarska adaptacja powieści Władysława Reymonta otrzymała też Nagrodę Publiczności. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od wygranej polskich siatkarek z USA. W przedostatnim meczu kwalifikacji olimpijskich w Łodzi Polki wygrały 3-1 i są o krok od zdobycia bezpośrednich przepustek do Paryża 2024. Magdalena Stysiak. Fajnie to spotkanie wyglądało, naprawdę bardzo dobry wynik dla nas, dałyśmy z siebie maksa i to cieszy. Pokazałyśmy, że potrafimy grać z najlepszymi od początku, codziennie ten zespół się rozwija i codziennie pokazujemy, że jest 14 zawodniczek w zespole, nie tylko 7 albo 6, jak niektórzy twierdzą. Zawsze zawodniczka obojętnie, która wejdzie, daje siebie 100% i to jest po prostu drużyna. Dziś o 20.30 zagramy z Włoszkami, mówi Magdalena Jurczyk. Myślę, że musimy trochę ostudzić też swoje emocje. Nie jest powiedziane, że Włoszki się nie postawiają jeszcze bardziej niż tutaj dziewczyny ze Stanów. Dużo gwiazd, bardzo dobry zespół i mam nadzieję, że będziemy pracować nad tym, żeby przygotować się właśnie bardzo dobrze do tego meczu i żeby postawić tą kropkę nad i zdobyć ten bilet. Awans na igrzyska da Polkom zwycięstwo nad Włoszkami, jednak nawet porażka może sprawić, że biało-czerwone wywalczą kwalifikacje. O ile przegrają 2-3, Amerykanki musiałyby przegrać z Amerykankami, z Niemkami 1-3 lub 0-3. Z kolei w wypadku porażki zespołu trenera Stefano Lavariniego 1-3, ekipa Stanów Zjednoczonych musi przegrać 0-3. Wtedy Polki zajmą drugie miejsce w grupie i pojadą do Paryża. W sportach olimpijskich mamy więcej dobrych wiadomości. Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. W Anglii świetnie spisał się również Mateusz Polaczyk, który był 7. Oboje zakwalifikowali się do Paryża. Judoczka Angelika Szymańska wciąż walczy o przepustkę na igrzyska. Wygrała wczoraj turniej Wielkiego Szlema w Baku. W finale pokonała przez Łazarii Węgierkę Sophie Oszbasz. Kamil Glik po latach wrócił do PKO Ekstraklasy, ale na pewno nie tak chciał pokazać się kibicom. Jego Krakowia uległa Pogoni na wyjeździe do Szczecina 1-5. Lech Poznań wygrał 2-1 ze Stalą Mielec. Radomiak zremisował z Puszczą Niepołomice 1-1, a Śląsk Wrocław wygrał z Piastem Gliwice 1-0. Liderem właśnie podopieczni trenera Jacka Magiery z Wrocławia. Sprawdźmy jeszcze, jaka jest sytuacja na japońskim torze Suzuka, gdzie trwa wyścig Formuły 1. Po 36 z 53 okrążeń prowadzi Max Verstappen. 15,5 sekundy za nim jedzie Lando Norris. Trzeci w tej chwili jest Carlos Sainz. 29 sekund straty z delikatnym okładem. Na południu pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wietrznie, na pozostałym obszarze dość pogodnie i bez opadów. Na termometrach w Zakopanem 12 stopni, w Krakowie 14, w Ustce 18, w Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu 19, w Poznaniu 20, w Warszawie 21, a w Rzeszowie i Augustowie 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Thank you. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. To była grupa The Cure w utworze Forest. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Wszelkie, proszę Państwa, uwagi, pomysły na muzykę, na tematy przysyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami grupa The Dumplings, jedna z naszych ulubionych w utworze Frank. Wszystko jest dla mnie obce, nie znam nawet koloru nieba. Z odpowiedzi owszem jest niebieskie, ale jak wygląda naprawdę? Jak wygląda naprawdę? To jak spać nieustannie, kiedy wszyscy już dawno zbudzeni, blisko mi do ducha, ale jak daleko do materii. Jaki piękny jest twój taniec, jesteś taka lekka, kiedy cię prowadzę, dobrze poznać twoje ciało, tak miłe. Przenosimy się, proszę Państwa, do stolicy świata zachodniego, tego wolnego, czyli Washington DC, jak to mówią Amerykanie. Utwór Libanese Blonde w wyconaniu grupy Tiviri Corporation. Fenomenalnie, proszę Państwa, brzmiący. I tak bym sobie życzył, żeby takich utworów jak najwięcej powstawało, szczególnie na polskiej scenie muzycznej. Wonky One i Polar. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia i teraz, proszę Państwa, zrobi się bardzo lekko, bo posłuchamy utworu o tym właśnie tytule w wykonaniu grupy Varieté. Niektóre rzeczy w muzyce pozostają zawsze świeże. I tak jest w tym przypadku I'm Think I'm Paranoid i Garbage. I think I'm paranoid and complicated.

number. Todo mundo bamba. The alma brasileira. Drinking coffee with the capoeira. From New York to Pará. And then to Paraná. Sao Paulo, New Patin. Miami, and the in-between. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. Yeah, São Paulo, Rio, Brooklyn Hills. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. Trójmiejski duet Agnieszki i Piotrka, czyli Mimikom i utwór Bliżej. Wskaza się.